أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Cin suresini inşallah okuyacağız. Bugünkü dersimizin bir özelliği var. Birinci bölümünde Cin suresini birazcık okuyacağız dersin birinci bölümünde. İkinci bölümünde de Doktor Mehmet Ali Kulat kutsi hadislerle ilgili bize bir konferans verecek. Kutsi hadisler konusu onun doktora konusu. Hepiniz de bu konuyu merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. İnşallah bu konuda yeterli bir bilgiye sahip olmuş olacağız. Cin suresi Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا De ki bana şu vahyedildi. Cinlerden bir grup, bir bölük dinledi. Dediler ki bu çok şaşırtıcı bir okuyuş. Şaşırtıcı bir Kur'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken bir grup cin onu dinlemiş. Dinlediği zaman da Kur'an'a hayran kalmışlar. Yani çok acayip bir şey demişler. Yehdi ile rüşt, olgunluğa yöneltiyor, doğru yolu gösteriyor, olgunluk yolunu gösteriyor. Feâmennâ bihi, biz de hemen ona inandık. Velen nüşrike bi rabbina ahada, biz Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Demek ki cinlerin ilk anladığı şey Allah'tan başkasını ona ortak koşmak. Biliyorsunuz ilk imtihana insan ve cin birlikte girmiştir. Adem Aleyhisselam'la İblis. İblis kendini büyük görmüş, Adem'i beğenmemiş, Adem'e secde etmemiş, verilen o emri yerinde görmemiş ve kafir olmuştu. Adem Aleyhisselam'ı da daha sonra aldatmış, Allah'ın yasakladığı ağaçtan yemesini sağlamış, hem onun hem Havva annemizin edep yerleri açılmış ve bulundukları bahçeden Cenab-ı Hak tarafından çıkarılmışlardır. Dolayısıyla bu ilk imtihanda cinlerden iblis kaybetmiş ve kararlılık da göstermiştir kendi bulunduğu yolda, inatçılık yapmış ve hala sapıklığına devam ediyor. Ama cinlerin hepsi şeytanın yolunda değil. Onların içlerinde tıpkı bizim gibi mümin olanları da var, kafir olanları da. Zaten bu surede onlar anlatılıyor. Onların içlerinde Allah'tan başkasına kulluk etmeyen de var, Allah'a şirk koşan da. Bildiğiniz gibi şeytan Allah'a şirk koşanlardandır. Şeytan kendi nefsini tanrılaştırmıştır. Yani Allah'a şart koşabilecek kadar güçlü olduğunu, kendisini Allah'a şart koşabilecek güçte olduğunu, kendisinin güçlü, öyle bir güçte olduğunu zannetmiştir. Allah'ın verdiği emri yerinde görmemiş, yanlış bulmuştur. Böylece kendisini bir tek konuda da olsa Allah'la eşit görmüş ve müşrik olmuştur. Allah-u Teala da onu cezalandırmış, bulunduğu yerden indirmiştir. İnsanların ve cinnin yaratılmasının sebebi aynıdır. Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor Zariyat suresinde. İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu hangisiydi? Kaç numaralı sureydi? 54 müydü? 51. Heh. 524. sayfa, evet. Elli altıncı ayet وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyor Allah-u Teala. Demek ki insanlar ve cinlere asıl onlara düşen asıl görev Allah'a kul olmak. Başka bir şey yok. Asıl görev Allah'a kul olmak olunca kul olanı da oluyor, bu imtihanı kaybeden de oluyor. Allah-u Teala وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ buyuruyor. İnsanların ve cinlerin çoğusunu cehennemlik olarak yaratmış olduk. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Demek ki insanların da cinlerinde kalpleri var. Onu da anlamazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا İkisinin de demek ki gözleri var, görmezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا İkisinin de kulakları var, onunla işitmezler. Şimdi buradaki göz, buradaki kalp, buradaki kulak, bizim hayvanlarda gördüğümüz göz, kalp ve kulaktan ayrı, ruhun kalbi, ruhun gözü, ruhun kulağıdır. Şimdi bunu da biliyorsunuz, Secde suresinin 7. ayetinde Allah-u Teala insanların ne zaman bu sem', fuat ve basara sahip olduğunu bildiriyor. 9. ayetmiş. Sümme sevvahu, işte bu bütün organların yapısını tamamlayarak diğer insanlar seviyesine getirdi kişiyi. Ve nefaha fihi min ruhihi, ve ona kendi ruhundan üfledi. Ana rahminde 4 aylık olan bir cenine. Ve ceale lekumus sem'a vel absara vel efide, sizin için sem', absar ve efideyi oluşturdu. İşitmeyi, görmeyi ve kalpleri oluşturdu. Şimdi 4 aylık bir ceninin maddi gözü var, maddi kalbi var, maddi kulağı var. Ruhun üflenmesiyle oluşan sem, basar ve fuat insanı insan yapan özelliklerin temelini oluşturuyor. Demek ki bu özellikler aynen cinlerde de var. Allah-u Teala insanları İşte bu ayette ve birçok ayetlerde, yani bu surede ve birçok yerde belirtildiği gibi tinden yaratmıştır. Yani su ile, toprağın karışmasıyla oluşan bir yapıdan yaratmıştır. Tabiattaki topraktan biten bitkilerin ana ve babanın vücudunda süzülmesinden oluşan bir özden yaratmıştır. Cinleri de ateşten yaratmıştır. Zaten şeytan esas bunu delil göstererek, iblis bunu delil göstererek Adem Aleyhisselam'ı beğenmemiş. Diyor ki, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın diyor. Dolayısıyla hafif görüyor, küçük görüyor ve Allah'ın secde emrini kabul etmiyor. Şimdi ateşten yaratılan, zaten Kur'an-ı Kerim'de cinlerin nelerden yaratıldığına dair ayetler var. Vel cenne halaknahu min qablu min naris semum. Canlı, yani cinlileri, cin tayfesini bundan önce çok zehirli ateşten yarattık diyor. Bir başka ayette de ve halakal cenne min maricin min nar buyuruyor. Cinnileri ateşten bir mariçten yaratmıştır. Şimdi bu mariç kelimesi bazı meallerde saf ateş olarak, dumansız ateş olarak tefsir ediliyor. Bu yanlış. Yanlış. Mesela bu وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ayeti kelimesinin geçtiği surede مَرَجَ kelimesi ayrıca geçiyor. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانٍ İşte biri diğerine doğru gitti, ona doğru gitti, yüze geldi, tam karışacak noktaya geldi. Ama بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانٍ aralarında bir engel olduğu için biri diğerine karışmadı. O zaman mariç karışan demektir. O engel olmasaydı karışacaktı o iki deniz. Karışan, karışık bir ateşten yarattık. Ateşin karışık olduğu şey dumandır. Dumanlı ateş de zehirlidir, insanı öldürür. Biliyorsunuz işte sobalardan sızan zehirden ölen insanların hepsi o dumanlı ateşten ölen kimselerdir. İşte cinlilerin yaratıldığı madde o. Yani bu bazı meallerde belirtildiği gibi öyle saf ateşten falan değil, karışık ateşten. Ayetler arası ilişkiler de bu açıdan çok önemli. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ayetleri müteşabih, yani biri diğerine benzer şekilde ve mesani ikişerler olarak indirilmiştir. İşte bir ayeti tek başınıza başına alırsanız hata edersiniz. Mesela herkes bilir ki saf ateş, dumansız ateş zehirli değildir. Zehirli olan dumanlı olanıdır. Dolayısıyla وَخَلَقْنَا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ile işte zehirli ateş ifadesiyle karışık ateş ifadesi birbirini tamamlamış olmaktadır. Şimdi buradan şuraya intikal etmemiz gerekiyor. Cinnilerin yaratıldığı madde ateş. İnsanların yaratıldığı madde de çamur. Yani tabii çamurun kendisinden değil, yani oradan gelen ürünlerden yaratılmıştır. Şimdi ateş de cinlerin ana maddesi. Ama cinne ateş diyemeyiz. Mesela biz topraktan yaratıldık ama hiç kimse bize toprak diyemez. Değil mi? Toprak değiliz yani. Ha, öldüğümüz zaman tekrar toprak oluyoruz, o başka. Onun için cinler de ateşten yaratıldı diye ona ateş diyecek halimiz yok. Şimdi burada madem Allahü Teala onlar için de bize ruh üflenmesinden sonra oluşan üç özelliğin onlarda da var olduğunu belirttiğine göre, yani sem, basar ve fuat, işitme Tabi bu işitme sesleri, manaları ayrıca kavrayacak ve zihinde onları harç yapıp karıştırıp yeni bir oluşuma kadar götürecek şekilde bir işitme. Bir hayvan gibi işitme değil. Basar, basiret. Yani bir hayvanın gördüğü gibi değil, arka planını da görebilme. Ya, o hayvandan maksat da tabii en'am. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kafirleri en'ama benzetiyor. Koyun, keçi, sığır ve deveye benzetiyor. Onlar gibi görme değil. Kalp de yani sadece bir kan pompalayan kalp değil, ruhun gelmesiyle oluşan kalp. O zaman buradan şu rahat bir şekilde anlaşılır. Demek ki cinnilerde de bir ruh olması gerekiyor. Ve bunlar da ahirette yeniden diriltilecekler, yeniden yaratılacaklar. Bunlar da mahşerde hesap verecekler. İşte onu anlatan ayeti kerime يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةِ buyuruyor. O gün ruh ve melekler ayakta dururlar. Şimdi ayetler arası ilişkiye bakmayınca hemen kolayca ruha Cebrail aleyhisselam deyip geçiştirilir. Peki öyle diyelim. Lütfen Nebe suresinin son sayfasını açarsanız. ...584. sayfa... O gün ruh ve melekler ayağa kalkacaklardır. La yetekellemune illa men ezine lehur rahman. Rahmanın izin verdiğinden başkaları da konuşmayacaktır. Ve kâle savâba, o da doğruyu söyleyecektir. Zâlikel yevmul hak, bu hak ve gerçek olan bir gündür. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبَى İsteyen Rabbine bir sığınak edinir. Yani Rabbine sığınacağı, yöneleceği bir şey edinir. اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا Biz sizi yakın bir azapla uyardık. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرُؤُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ O gün kişi önündekine bakacaktır. Peki şimdi melekler ayağa kalkmış, ruh kalkmış, insanlar nerede bu ayet-i kerimeye göre? Dolayısıyla buradaki ruh, cinler ve insanlar demektir. İşte ikisinin ortak noktası birer ruh sahibi olmalarıdır. Ama birisinde ruh, topraktan yaratılmış olan bedenin içerisinde, öbürsünde de can, ateşten yaratılmış olan bedenin içerisindedir. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ İşte o gün kişi önündekine bakar وَيَقُولُ الْكَافِرُ Kafir de şöyle der يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Keşke toprak olsaydım. Yani vücut öldüğü zaman toprak oluyor ama ruh olmadığı için vücut yeniden yaratılıyor. Ruhla vücut tekrar birleşince o insan oluşuyor. Keşke toprak olsaydım da bu günleri görmeseydim diyecektir kafir. İşte biraz düşündüğümüz zaman aslında ateşin kaynağı da, yani ben dünya açısından düşündüğümüz zaman toprak. Yani güneşi şey yapmazsak, dünya açısından düşünürsek ateşin kaynağı da toprak. Tabi cinniler bu dünya üzerinde mi yaratılmış, ona dair ben şahsen bir şey bilmiyorum Kur'an-ı Kerim'den. Ateşin kaynağı da toprak. Dolayısıyla işte bir ateşin maddesi falan sönüp kaybolduğu zaman o da zerrecikler haline toprağa dönüşmüş oluyor. Bu sebeple ya leyteni kuntu turaba sözünü cinlerin de söylemeleri mümkündür. Melekler neden yaratılmıştır? Tabii sorusu ister istemez akla geliyor. Meleklerin neden yaratıldığına dair Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok. Bak mesela cinlerin yaratıldığı şeyle ilgili Kur'an'da ayet var ama meleklerin neden yaratıldığına dair Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok. Müslim'de bir hadis-i şerif geçiyor. O hadise dayanılarak meleklerin maddesi belirtiliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet ediliyor. Melekler nurdan yaratıldılar. Cinler mariç, ateşin maricinden yani dumanla karışık olandan yaratıldılar. İnsanlar da Kur'an'da belirtilen şeyden yaratıldılar. Ateşin marici de zaten Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor, onu az önce gördük. Şimdi nurun da ateşle bir alakası var. Şimdi bakın, az önce söylediğimin doğru olduğunu tespit açısından söyleyelim. Şimdi şurada bir ateş yakalım. Şurada bir ağaç var. Zaten ateşle ilgili de ayeti kerime var. Yasin suresinin sonunda ve ayetun lehum nasıldı? Son sayfadaydı. Ve ayetun lehum enne yok yok, o değil, o yok yok. Ne şecer el-ahtari naranın başı neydi? Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahtari nâra. Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahtari nâra. Sizin için yeşil ağaçtan bir ateş oluşturmuştur. Yeşil ateş, ağaçtan bir ateş oluşturması. Şimdi bu ağacı şöyle bir yakalım. Mesela bir çıra düşünün. Çırayı yaktık. Onun ateşiyle birlikte çıkan o duman çıranın parçacıkları, zerrecikleridir. İşte o dumanlı ateşten cinler yaratılmış. Bir de o ateşin yaydığı ışık var. Mesela burayı bir oda olarak düşünün. O ateşten işte dumanlı bir ateş çıkıyor. Ama ta öbür uçta bunun aydınlığı var. İşte nur o aydınlığın adı. İçinde sıcaklık da yok, duman da yok. O aydınlığın adı nur. Yine ateşle alakası var da, yani bunun gibi toprak olabilecek tarafı yok. İşte şu bu ateşi söndürdüğünüz an, onun yaymış olduğu ısı bir tarafa siner. Yani hala o ısı vardır. Onun yaydığı dumanlar hala vardır. Ama onun yaydığı nur, ateş söndüğü an kaybolur. Çünkü onun bir maddesi yoktur. Dolayısıyla işte melekler o nurdan yaratılmıştır. Bu sebeple meleklerin toprak olması için bir sebep yok. Yani böyle cinler gibi, insanlar gibi maddesi olan bir varlık değil. Evet, insanın maddesi biraz kesif. O ateş, işte nâr-i semûm, şeyli, zehirli bir ateş. Mesela bazen böyle insanın içine işler, şeyden içeriye girer, hücrelerden içeriye girebilecek şekildedir bu nâr-i semûm. O şekilde şeytanın da insanların içerisine fısıldadığına dair, böyle oradan nüfuz ettiğine dair hadis-i şerifler vardır. Şimdi maddesi böyle cinlerin. Onları da tabii bizim gibi böyle topraktan oluşan bir vücut sahibi olmadıkları için çok çabuk hareket edebiliyorlar. Bizden daha uzun ömürlü oldukları söyleniyor. Çabuk hareket edebildiklerini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Onu çok çabuk hareket edebildiklerini Kur'an ayetinden öğreniyoruz. Neml suresinde var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in 27. suresi. ...381. sayfa. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde cinler, insanlar ve kuşlar bulunuyordu. Ve Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını kimin daha çabuk getirebileceğini sorduğu zaman cinlerden bir ifrit dedi ki, ben onu sana yerinden kalkmadan getiririm dedi. Yani gidecek ve getirecek. Yani birisi Kudüs'te, birisi ta Yemen'de. Bir insan için böyle bir şey mümkün değil. Tabii yanında bilgisi olan kişi ben getiririm dedi ama o gidip getirme değil, o kendi bilgisiyle getirdi. O eşyanın uzaktan getirilmesi. Ki o yanında bilgi zaten, o bilgiden bahsediyor. Şimdi hem burada hem başka yerlerde insanların cinlerden çok daha kabiliyetli ve çok daha bilgili oldukları net bir şekilde gözlemleniyor. Bir kere başlangıçta Allah-u Teala cinlerin insanlara secde etmesini emrediyor. Yani o şeytan olayında. Henüz iblis olmamış tabi. Adem'e secde etmesini emrediyor. Tabi bu secde konusu illa alnın yere konması anlamında değil. Arapçada sözlükte secde birisi biriyle karşılaştığı zaman şöyle kafasını eğiyor. O da secde sayılıyor. Yani saygıyla karşı tarafın huzurunda eğilmek. Bu gerçek şekli nasıldır onu Allah bilir ama yani Arapça sözlük manası olarak saygıyla hafifçe birisinin karşısında eğilmek de secde sayılıyor. Öyle de olmuş olabilir. Alnın yere konması da olabilir. Onu bilemiyoruz tabii işin esası nasıldır, ne değildir. Çünkü o secdenin tarifi Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani o şeyin, meleklerin ve iblisin yapması emredilen secdenin tarifi Kur'an-ı Kerim'de yok. Şimdi orada iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Şimdi buradan şunu net anlıyoruz. İblis Adem'den önce yaratılmıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu belirtiliyor. Bak o az önce okuduğum ayette vel canne ki Hac suresinin 27. ayeti bu. Vel canne halaknahu min kablu. Cinnileri bundan önce yani insanlardan önce min naris semum zehirli ateşten yaratmıştık diyor. Şimdi cinler var. Cinler varken Allah-u Teala diyor ki inni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir başkasının yerine geçebilecek kabiliyette insan yaratacağım. Biri diğerine halife olabilecek bir varlık yaratacağım diyor Allah-u Teala. Demek ki cinlerde bu yok. Varsa da belki insanlar gibi değil. Belki yani başka var. Mesela şeylerde, hayvanlarda bir halifelik var. Bir kümeste iki tane horoz oldu mu biri diğerini alt edip onun yerine geçmeye çalışıyor. Ama horoz başka kümestere karışmıyor. Sadece kendi kümesine karışıyor. Kendi kümesine giren ikinci bir horozu barındırmıyor. Ya da o ikinci horoz, oradaki horozu yenerse krallığı o ilan ediyor. O kümesin reisi o. Ama kümesteki tavukların umurunda bile değil o horozlar arası kavga. Yani kim ne yaparsa yapsın onlar hiç kendi keyiflerinde, eğlencelerinde. Fakat Allah-u Teala yeryüzünde kadınıyla erkeğiyle biri diğerinin yerine geçebilecek vasıfta varlık yaratacağını bildirince melekler tabi eyvah diyorlar. Ya bir kümeste iki tane horoz barınamıyor. Şimdi bu tavuklar da biri diğerinin yerini oynayacak olursa kan gövdeye götürür. Eyvah diyor ama ne olacak? Herkes birbirinin yerine geçecek bir sistem. Onun için ilk korkuları o oluyor. Bu sebeple şiddet ve terör deniyor. İşte insanlarda şu olursa şiddet olmaz, bu olursa terör olmaz falan gibi. Şimdi siz horoza gelin, istediğiniz nasihati verin. Sayın horoz, seni her gün arpayla besleyeceğim. Sana işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Tamam, hepsi kabul kabul. Ama ikinci horoz geldiği zaman sakın sesini çıkarma. Tabii elbette, ne demek? O ikinci horoz gelene kadar hiç problem olmaz. O ikinci horoz gördüğü an o bütün nasihatleri unutur. İşte insanlar da öyledir. Hiç kimse kendi makamını başkasına terk etmek istemez. Mevki ve makamları elde etme mücadelesi hayvanlar arasında da var, insanlar arasında var. İnsanlar arasındaki bu mücadele hayvani bir mücadele olursa hiçbir hayvanın yapamayacağı kadar çok kötü bir durum ortaya çıkar. Anarşi olur, terör olur, kargaşa olur, toplu katliam olur, her şey olur. Her şey olur. Çünkü hayvanlardan çok daha akıllı, bilgili bir insan var. Ama insanlardaki bu özellik, bilgiyle, beceriyle, kabiliyetle ortaya konacak hale gelirse, o zaman da medeniyet oluşur. Şimdi birisi bir noktaya kadar bir şeyi getirir, arkadan gelen onun yerine geçmek için daha fazla çalışır, daha iyi üretim yapar, daha iyi bilgi üretir, daha iyi kabiliyetlerini ortaya koyar, o onun yerine geçer. İşte hukuk bunun için oluşmuştur. Hukuk devleti bunun için çok çok önemlidir. Güvenlik kuvvetleri bunun için vardır. İnsanlardan biri diğerinin yerine, affedersiniz, hayvanlar gibi geçmeye çalışmasın diye. Eğitim müesseseleri bunun için kurulmuştur. İşte insanla cinler arasındaki bu farktan dolayı bakın insanlar büyük bir medeniyet oluşturmuşlardır. Eğer biri diğerine karşı hayvanca davranmazsa bu medeniyet sürekli artar. Ama tarih boyunca yanlış davranışlardan dolayı nice kaybolmuş medeniyetleri Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. İşte cinlerde bu özellik yok. Ya da var, insanlar kadar değil. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yeryüzünde insan yaratılmadan önce de arslan vardı, bir inde iki tane arslan barınamıyordu. Horoz vardı, bir kümeste iki horoz barınamıyordu. Ama mesela dişi arslanların umurunda değildi. Ya da tavuklar böyle bir şeyi ummuyordu. Şimdi hiçbir kadın bir başka kadının kendini yerine geçmesine razı olmuyor. Hiçbir erkek bir başka erkeğin kendini yerine geçmesine razı olmuyor. İşte bu imkanlarını bilgiyle, beceriyle, kabiliyetle kullananlar bu medeniyeti meydana getiriyorlar. Ondan dolayı Allah-u Teala bize şöyle diyor: kıblemizin Kabe olduğunu belirtmiş. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sen yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin diyor. لِأَلَّا يَكُونَ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kendilerine kitap verilenler bunun Allah tarafından bir gerçek olduğunu gayet iyi bilirler. Tevrat'ta da İncil'de de bunun işaretleri var. Bunlar çok iyi bilirler. Sizin Kabe'ye yönelerek ibadet yapacağınızı. Ve inne fariqan minhum leyaktumun el hakka ve hum ya'lemun. Bir grubu bunlar bile bile gerçeği gizlerler. Ve le in eteyte ellezine utul kitabe bi kulli ayetin ma tebi'u kıbletek. Bakara kaçıncı ayettir onlar? 144, 145, 146, 147. Sen diyor Allah, ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara bütün belgeleri getirsen, senin kıblene uymazlar. Ve ma ba'duhum bitabi'an kıblete ba'd, onlardan biri de diğerinin kıblesine uymaz. Çünkü Hristiyanların kıblesi doğu, Yahudilerin kıblesi Kudüs'tür. Beyt-i Makdis'tir. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu bilgi sana geldikten sonra onların arzularını uyarsan اِنَّكِ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ O zaman sen gerçekten zalimlerden olursun. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendilerine kitap verdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar, aslında Sabiler de öyle, Zerdüşler de öyle, Budistler de öyle, bilirler ki kendi evlatlarını tanıdıkları gibi şu peygamberi tanırlar. Bu bilginleri. Bunun Allah'ın peygamberi olduğu konusunda şüpheleri yoktur. Bir insan kendi evladını 1 milyar insanın içinde görse hiç tereddüt etmeden bu benim evladım der. Onu nasıl tanırsa onlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberi olduğunu gayet iyi bilirler. Onlardan bilgi sahipleri. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Hak Rabbinden gelendir, sakın ha şüphelenenlerden olma. Şimdi bütün bunlardan sonra bu insanlar bile bile yanlış yapıyorlar. Ne gelmesini beklersiniz? Bunlarla konuşmayın, ilişkiyi kesin, onları aranıza sokmayın. O akla geliyor değil mi? Öyle demiyor Allah-u Teala. Şunu iyice kafamıza yerleştirirsek çok iyi olur. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Bu insanlardan her birinin tutturduğu bir hedef vardır. Yahudinin bir hedefi vardır, Hristiyanın bir hedefi vardır. İşte şu ve bu grubun bir hedefi vardır. Sen onları ondan çeviremezsin. Zorla onları mümin yapamazsın. Zorla onların inancını değiştiremezsin. O zaman ne yapacaksın? Çok mühim. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Siz hayırlı işlerde yarışın. Kiminle? Kiminle yarışacağız? Hristiyanla. Kiminle? Yahudiyle. Kiminle? İşte Budistle. Kiminle? Şununla, bununla. Ve bunlar bizim emrimiz altında olduğu zaman da böyle yapacağız. Şimdi çoğulculuk deniyor, insan hakları deniyor. Öyle bir yönetim kuracaksın ki Hristiyan'ın bile bile sana inanmadığını, yanlışa gittiğini biliyorsun ama tamam kardeşim sen yaşa. Fakat hayırlı işlerde yarışacağız. Yani medeniyeti geliştirmekte yarışacağız. Hukukta yarışacağız, insanlıkta yarışacağız. Yarışmada kimin birinci gelecek, o da birinci gelebilir, sen de gelebilirsin. Şimdi siz bugüne kadar bu ayeti kerimede olduğu gibi çoğulculuk, birbirine tahammül, karşılıklı saygı esasını bir yerde gördünüz ya da duydunuz mu? İşte hukukunu buna göre oluşturacaksın, sosyal yapını buna göre oluşturacaksın ve o Allah'ın yaratılıştan insana verdiği halifeliği gelişmenin dinamiği yapacaksın. İnsanların inançlarını değiştiremezsin ama insanları böyle bir yolda yarışa sokabilirsin. Çünkü insanların dünyaya arzuları müthiştir. Müslüman da olsa dünyalığa büyük bir arzusu vardır. Hristiyan da olsa büyük bir arzusu vardır. Yahudi de olsa vardır. İşte bu arzularını doğruya kanalize etmek lazım. Hayırda yarıştırmak lazım. Ve birbirlerini hayvanların yaptığı gibi değil, insanca, geçmeye çalışmaları lazım. İşte sizin çoğulculuk diye artık ne düşünürseniz düşünün. Aksi takdirde böyle bir ortam oluşturmazsanız zaten insanın yapısında var. Birisi, bir başkasının yerine geçmek, o başkasının yerine bilgisiyle, medeniyetiyle, becerisiyle geçemezse kaba kuvvetle geçmeye çalışacaktır. Buna da engel olamazsınız. O zaman buna engel olacak hukuki yapıyı oluşturmak zorundasınız. İşte Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu şey. İşte insanlar böyle bir medeniyeti kurabilecek vasıftalar. Ama cinler öyle değil. Bak işte ifrit diyor ki ben gidip getireyim. Sen yerinden kalkana kadar, yani işin bitinceye kadar ben getiririm diyor Süleyman Aleyhisselam'a. Ama o bilgi sahibi olan diyor ki senin gözünü açıp kapayıncaya kadar ben getiririm diyor. Çok küçücük bir şeyle gözü açıp kapayıncaya kadar o tahtı Yemen'den Kudüs'e getiriyor. Bilgiyle. İşte insanla cinlerin farkı. Ama Allah-u Teala'ya sorumluluk bakımından aynı durumdayız. İşte biz de aynı şekilde şirkten, müşrik olmamaktan sorumluyuz. Biz de aynı şekilde ibadetlerden sorumluyuz. Bugün böylece bir giriş yapmış olalım. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra Doktor Mehmet Ali Kulat Bey bize kutsi hadislerle ilgili konuşma yapacak. Ben de şahsen büyük bir merakla bekliyorum. Çünkü bu konunun tamam, namaza kadar Mehmet Ali Bey bir giriş yapsın o zaman. Şöyle bir 20 dakikalık bir giriş yap istersen, olur mu? Çünkü o zaman ara, 20 dakika sonra bir ara verelim. Millet namazını kılsın. Tamam, olur. Hemen devam edelim. Peki. Buradan şeyiniz var mı?